ke bima apo mo nga ko wuri ke lu ala ye ji ji ho san ne ne ta ba na ko san ne ne ta ba na ko san ne ne ta ba na ko san ne ne ta ba na ko san ne ne ta ba na ko san ne ne ta ba na ko san ne ne ta ba na Kalau musuh jangan lagi ni. Nih cerai kalau tuh. Alikalilah, alikalilah. Walai. Alikalilah, alikalilah. Alikalilah. Yang nak kalian kira alikalilah. Aku mau kira. Alikalilah. Nada tak kalian ni mau. Alikalilah. Aku akan. Aku mau kalian nunggu. Alikalilah. Aku akan. Nega fasi di mau, aku ayalo. Ku wadi di lomo, aku ayalo. Ku ero lomo, aku ayalo. Ku kupani di lomo, aku ayalo. Ini lo, ina bagaja, ina bagaja, ina bagaja. Arakar no ngoni mujo ka pa no ngesi yale ita kan ga yale kusuni ala mi kusuna ma amina ala mi ta kusuna ma kama ne ngusa go nyale ma wallahi jaw kalu nam amina amina pano ga baba nam subur ya ma rasul ya abie ke me kusuan ya wallahi kita ka ke sama ta ya ayo kumela ka ku ni ni no wallahi Marhaba. Anji. Let kamo kami kota. Alben kena naran. Alam benar ya. Labi amin aku kota ni. Alam ni wajib kota kita. Alam benar kita ni hitamu. Jenazah lah kita. Tak boleh jadi lah. Tak boleh jadi pendidikan. Akinya. Ia rasulullah. Atau biar lo cebese, mina dulu ni kebolora. Atau biar lo cebese, mina pun pengen luar. Kena baru, kan dia kasih, jujur dia kasih, dia sudah kau bela cara. Eh, lo kalau mesti tunggu mandi. Bela dia kira. Rabbana kali war ka bolo mota bele bele haji dulu sallallahu alaihi wasallam daga ne yar maji mami yar maji kalo ke bu magara adabla ke kuma ne ke basa adabla ake bir ke tiara adabla inya ba kan rada tene ma yan mishi kanu ta saura inya ba kan yara ta tene ke dolu ye no ye mi yaku asormani sama sama tere ju koro sanya ju koro mole yan abia alo ju don ju ta golo ila arbila ya sata wolu Ibala furu ba funoli. Sele kare ni ga ja fo na e ma lo wor kero songa. ala kan ku Wala tidak tabana. Ayo masakila. Wala tidak tabana. Kalau yang pada jago.